sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niektóre pomysły zgłaszane podczas obrad Oświatowego Okrągłego Stołu są już realizowane, mówi premier Morawiecki. Śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie. Minister Sprawiedliwości o zabójstwie ucznia w warszawskiej szkole. Stany Zjednoczone podniosły do 25% cła na chińskie towary o wartości 200 miliardów dolarów. Zakończyły się obrady trzeciej tury Okrągłego Stołu. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że niektóre pomysły zgłaszane podczas obrad są już wcielane w życie lub są na tyle uzgodnione, że mogą być wdrożone szybko. Rozmowy były kontynuacją spotkań z 26 i 30 kwietnia. Mateusz Morawiecki mówił, że to, co szczególnie wybrzmiało podczas obrad Okrągłego Stołu, to rola rodziców w życiu szkoły oraz ocena pracy nauczycieli i powiązanie z nią kwestii wynagrodzeń. Nauczyciele z pasją, nauczyciele, którzy traktują swój zawód jako powołanie, jako misję, powinni być dużo lepiej wynagradzani. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć, przewodniczący Stolika Nauczyciel w Edukacji, mówił, że w jego panelu sporo miejsca poświęcono na dyskusję o nauczycielskim pensum. Taka największa dyskusja dotyczyła chociażby pensum nauczycielskiego. Też strona samorządowa przedstawiła też swoje pewne oczekiwania dotyczące i finansowania zadań oświatowych i standardów. W obradach uczestniczyli m.in. nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tą tragedią, oświadczyła Agata Kołodziejczyk, dyrektorka szkoły imienia Króla Maciusia I w Warszawie, w której uczeń śmiertelnie dźgnął nożem kolegę. W poniedziałek do szkoły uczniowie przychodzą zgodnie z planem, a na miejscu zapewnione będzie im wsparcie psychologiczne, dodała Agata Kołodziejczyk. Śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie, zapewnił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Rzecznik praw dziecka wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przeprowadzenie we wszystkich szkołach w trybie pilnym kontroli bezpieczeństwa. Kochamy z żoną nasze dzieci, jesteśmy z nich dumni. W ten sposób premier Mateusz Morawiecki odniósł się do publikacji Super Expressu. Gazeta, powołując się na fragment książki Delfin Mateusz Morawiecki autorstwa Piotra Gajdzińskiego i Jakuba N. Gajdzińskiego, napisała, że dwójka dzieci premiera jest adoptowana. Dzieci uczą się, pracują, cieszą się, a niekiedy płaczą. Dzieci jak wiele innych. Staramy się z żoną normalnie żyć. I dziękuję wszystkim za dzisiejsze słowa wsparcia. Doniesienia Super Expressu potępiło m.in. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Negatywnie odnieśli się do tego także politycy wszystkich opcji. Stany Zjednoczone podniosły do 25% cła na chińskie towary o wartości 200 miliardów dolarów. Zwiększone taryfy będą nakładane na towary zakupione od dziś. Te, które są już w drodze do Stanów Zjednoczonych, będą obłożone obowiązującą dotychczas 10% stawką. Chińskie firmy i amerykańscy importerzy mieli niespełna tydzień na przygotowanie się do wprowadzenia przez USA nowych stawek celnych. Zgodnie z amerykańskimi przepisami, zwiększone do 25% cła obowiązywać będą towary zakupione i wysłane do Stanów Zjednoczonych po 10 maja. Te, które zakupiono wcześniej, będą obłożone 10% stawką. Importerzy będą jednak musieli udowodnić, że towary zakupiono przed dniem wprowadzenia nowych ceł. Chińskie dobra sprowadzane są do USA głównie drogą morską, a ta zajmuje od 2 do 3 tygodni. Część eksporterów ma jeszcze nadzieję na osiągnięcie porozumienia handlowego między Chinami i USA, co oznaczałoby też przynajmniej częściowe zniesienie ceł. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na niebie przejaśnienia, a po południu miejscami duże i przelotne opady deszczu. Na wschodzie zagrzmi od 16 stopni nad morzem do 20 na południu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Ten basowy głos to ja, Katarzyna Grochola. Pani Gasiu, to zaśpiewa Pani? No nie mogę, dlatego że zabrania mi moja córka, po pierwsze, a po drugie mój mąż. Myśli dziecka 357 z pisarką Katarzyną Grocholą. W sobotę po 8:00 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy

the whole world fades, I'll always remember us. 4 tygodnie w zestawieniu i z każdym przesłuchaniem podoba mi się coraz bardziej, chyba bardziej niż wtedy, kiedy usłyszałem po raz pierwszy. Always remember us this way. Lady Gaga po 4 tygodniach 6 w dół z 22 na 28. Co wędruje do góry? Między innymi Mazolewski i Porter na 27. Dobrze, dobrze. Po 4 tygodniach z 28 na 27 Don't Ask Me Questions, Mazolewski i Porter. Największym zaskoczeniem dzisiejszego notowania jest dla mnie miejsce 26. Pierwszy raz to widzę na oczy. The Forgotten Child, Pet Shop Boys. Focus.

Po 5 tygodniach 3 w górę na 21. Hen Hen i Mela Koteruk. Ta płyta będzie już za chwilę, jest zatytułowana My Song i z tej płyty Sting Desert Rose dziś na 20. Już się nie mogę doczekać tej płyty. Jeśli się nie mylę, nie chcę strzelić byka, proszę mnie poprawić, gdyby coś nie tak. 24 maja My Song, Sting. No i z tej płyty Desert Rose dziś na miejscu 20. A na 19 jest utwór, który przedstawiciele mojego pokolenia słuchają zawsze po pierwsze głośno, a po drugie z wielką radością. Lady Punk, Kasia Kowalska, Zamki na piasku, 19. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Zdumiony głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z morzy mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Po 10 tygodniach z 13 na 19 spadek Zamki na piasku, Lady Punk i Kasia Kowalska. A z 18 miejsca to cieszę się bardzo, bo to jest awans z 27. Przepiękny utwór Hello Sunshine, Bruce Springsteen. Had enough of heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay?